بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون دار سورة بابتداء کی من با پینزه خبر اهم کو یو دا چندر آتلن کی صورت دمت کی صورت سرسر تعلق دے ربط او ترون دمت کی صورت سرا زکا چه قرآن کریم اول سوره فاتحه دا نبیا سوره بقره نبیا نساء بیا مائده انعام په دې طرز باندې نو سوره بقره خو د سوره فاتحه پسې نو نازل شوه او بیا هم د سوره فاتحه پسې ذکر دا نو د دې دواړو مینس کې ستالوک او ستړون بئی چه با ترتیب مصحفی کی دو سورہ فاتحه پسیدا نو اغا ترون او اغا ربط اغا صده زکا چه دو انسانان و خبری اغا بی ربط نی چه بی ربط خبری نو خلقوی دا کمقل دے دا لیونے دے یو غرب الغروری نو چه دا اللہ کلامی نو هغه څنګه دی رب ته دا غیب میاس کې تړون نه وي نو هغه تړون هغه رب د دوه صورتونو په میاس کې اول به موږ هغه بیانو بیا به موږ امتیازات د صورت بیانو امتیازات مطلب دا چاکم خبره دا چې په دې صورت کې ذکر دا او داسې په بل صورت کې نشته دا صورت ممتاز په سبا باندې د نورو صورتونو نه چې په دې صورت کې هغه خبره شته او په بل صورت کې یا شته نه یا په دې طریقه باندې نه دا نو به موږ بیانو دریم ومنګا مقصد د صورت بیانو شغه تموای داوه د صورت محور د صورت مقصد د صورت زړه د صورت د صورت کوچه د صورت خلاصه د صورت هغه اصل مقصد داوه د صورت چې په دې صورت کې اصل خبره کومه یو ده چراغی دا پارا پا دی صورت کے دلائل ذکر دی واقعات ذکر دی مثالونا ذکر دی نو دا واقعات دا دلائل دا مثالونا دا کو مقصود نہیں دا دی یو خبر دا پارا اینو اگا خبر اصل خبر صدا آگے تا موائی دعوی دی صورت درین با منگا خلاصه ده صورت ذکر کرو تقسیم ده صورت په اعتبار ده مزامینو تقسیم ده صورت یو خو په اعتبار ده آیاتونو ده ده رکوعاتو ده ده منازلو ده من با تقسیم ده صورت په اعتبار ده مزامینو بیانو چه په دې صورت کې سو ایسی دی او پہارا ایسا کے کم کم مضمون بیانائی لگا او کتابی چا کتاب لکلی نو پائی کی جدا جدا چپٹری پائی کی جدا جدا بابو نئی نو پائی کے جدا جدا بابونو کی جدا جدا خبر ای لگا تاریخی لکلی نیو تن تاریخی نو پائی کے اول بابی داغ پیدائش نو پا پیدائش کے داغ دا پیدائش تاریخ داغ قوم داغ نصب اغا ذکر کی دین باب کی دی نو پائی کے تعلیم نو پائی کی بیاداغ تعلیم ذکر کئی چھ دورے سکول ہوئے دورے کالج ہوئے دورے یونسٹی ہوئے دورے دینی سبق ہوئے دادا سندونے واغستل بل باب کی دی نو پائی کی داغ کاروبار چھ دا کاروبار سکو مغا ذکر کی دغا سے قرآن کریم پہ یو صورت کے جدا جدا مضمونونا ذکر کئی نو پا دے زائے نا تردی پورے کم مضمون دے دے نا تردی کم مضمون دے دا ذکر کئی دے تا موائی تقسیم دا صورت پا ادبار دا مزامینو تقسیم صورت ایلا مزامینی ها تقسیم دا صورت پا ادبار دا مضمون نو بیا منگا پینزمہ خبرہ مشکلات د صورت شپدی صورت کی علمی لحاظ سرا مشکل زائینا کم کم دی اد علماء سرا تعلق ساتی چھے قائدہ دادا دلت دعوی قائدہ دادا دلت دعوی ندا مشکال بسنگا حل کی گی یا دا زائده پدی کی داوئی بل زائده کی داوئی دا دے سمت لب دے نوارے تمن مشکلات دا صورت آئیو چھ دے زائده کی دے صورت کے مشکل زائنہ کم کم دی او داغے حال بسنگا کے نو پسالو شپگما درجہ کے منگا بیا ترجمہ صورت شروع کو نو یا لفظ ترجمہ نو چه ترجمهو کو نو آغا صورت پا ذهن کی خو اوقا شی ذهن کی خو واقی شی و سڑے پی پوئی شی امی پی امپوئی گی و ملا پی امپوئی گی نو سورہ بقران منگا شروع کرو سورہ بقران پا نزول کے وقت آیم دا 87 نمبر دا د دې نامه کې 86 سوراتونه راغلي وو د نزول په اعتبار پس سوره متففین نا نازل شوې دا و اتیایم سورات دی او د ترتیب مصحف په لحاظ دویم نمبر دی د دې نامه کې سوره فاتحه دا ورپسی سورت البقرہ دا ربط دی سورت ترند دی سورت دمکی سورت سرا ناغی گن واجی دی علماء ذکر گئی چه اکثر مضمون دا قرآن و حکمت دا قرآن خوان دا قرآن اغا پروابی تو کده چه تو ترون ده صورت ده صورت سرکه ده آیت سرکه نو دی که دا سه مزامین و دا سه خوان پروت ده چه اغا ببل سکی نیشته خوایرت شیخ القرآن زگره قل اعتناء المفسرین ایلی مفسرین و دیتا توجه لیرا ندا کرده سلگو خلقو کرده اشاره کرده پا شیخ القرآن ده اللہ رحمتون اولیگی چغی سنت الدرر فی ربط الآیات و سور و خلاصة حل مختصر لکر داغینا بعد بیا دی تا توجہ پیدا شو دا خلقو مخی باز خلقو کڑی دی خودی رو کم ہو امام راضیم اشارہ کئی کلا کلا سیوتیم لکلے نو خو کم ہو کسانو کڑی دی نو ربد دی سورت دا سورہ فاتحی سرا پگن وجو باندے دے یو دا چه سوره فاتحه که اجمالاً کم مزامین بیان کریو سوره بقره که داغی تفصیل کئی ده دیو جنا ورپسی راڑو سوره فاتحه که چه کم مزامین اجمالاً بیان کریو نو سوره بقره که داغی تفصیل کئی دوی موجه سورہ فاتحہ کی ویلیو الحمدللہ دا اللہ مناسب صفتون اللہ لدی نو سورہ بقرہ کی داغی تفصیل کئی چدا اللہ مناسب صفت دادے دادے دادے او دلائل پیش کئی درین دا چه سورة فاتحة کی ویلیو رب العالمین پالون کے دا ټول مخلوقات نو قانون دا دے چه خلق اول عام خبرو کی نو بیا خاص کی اول عام خلق تا خبرو کی نو چه عام نمانی نو بیا خاص تا ہوئی که بلسو که منی و گنان و پختانو تاثر کون منی گنا وی که بلسو که منی و گنان و هم یاگان و تاثر کون منی گنا یا سو خاص کی دغس رب العالمینی ہوئی پالون که در طول مخلوقات د حیواناتو پالون کې دے د مارغانو پالون کې دے د انسانانو پالون کې دے ټول لا رزق ور کوي نو سورہ بقرہ کې بیا خطاب خاص کی نو سورہ بقرہ کې آیت نمبر 21 کې وایي او بدو ربکم عبادت کوي د رب تاسو نام خلق کو رب دے هو ستاسو کو خصوصا رب دے انسانانو نور اللہ امرزق ور کئی زناور امرزق خوری خو پا عزت ندے سر و تکتا کئی میخ و آخو خوری کو سر و تکتا کئی وی و آخو خوری کو سر و تکتا کئی زمارے وخی خوری کو سر و تکتا کئی انسان تعال رزق در گئی فو سر دی نیغ نیولے پلاسی و تراؤ چتے نو تعال خصوصا ستا رب دے نو دلتے خاص کر پس دا آمنا سلو رم و جا سورہ فاتحہ کے ولیو الرحمن الرحیم عام مہربان دے او خاص مہربان دے نو سورہ بقرہ کی داغی نمونی ذکر گئی چه عامی مہربانائی او خاص مہربانائی سنگ دی نو اگر بیاد ہوتا سورہ بقرہ کی ذکر گئی پینزم آجا سورہ فاتحہ کی ویلی مالکی یوم الدین مالک دے درواز فیصلی د قیامت رز مالک دے اختیار من دے اختیار د الله دے نو سورہ بقرہ کی وی چې اختیار د الله دے مالک الله دے نو بیا وتقو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا دا غرض د سزا نه ویری گئی چې یو تن بده بل تن نه څه بدل نشي ورکولې ولا يقبل منها شفاعه نبا پکی شفارت چلی گی ولا یوخذ منا عدل نبا چر رشوت او پیسی چلی گی ولا هم ینصرون او نبا دی ڈلی چی امداد بدیو کی نو مالک یوم الدین دے مالک دے دروز دا قیامت نو بیا دا قیامت تفصیل کئی چھو دا قیامت پرز صرف عمل با دی پکار رازی گوری بل سوک دی خلاصو دی نیشی اگر سورہ بقرہ کی بیا ہوئی شپاگم آجا سورہ فاتحہ کیوی ایاک نعبدو و ایاک نستعین یواز استا عبادت کو نو سورہ بقرہ کی وشتم آیات آدم بری کیس کیوی اعبدو ربکم امر بل عبادت کئی چه عبادت ده ربو کئی وما وجه سوره فاتحه کی ویلو اهدنا صراط المستقیم کلک من پا نیغ الار نو دا نیغ الار با کم ایوئی نو سوره بقره کی در تاغا نیغ الار خی ذالک الکتاب شدا کتاب نیغ الار دا تو دی بانده کلک شا ذالک الکتاب بلا وجہ اتمہ سورہ فاتحہ کی ویلیو صراط اللذین انعمت علیہم داغا چا اللہ رات اوکے چتا پہ نعمت کرے دے نعمت پچا کرے دے داغای نخی صدی نوغدر تا سورہ بقرہ کی بیا خی چه نعمت بچا کرده الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دا غی صفتون خی سورہ فاتحہ کی ولی غیر المغضوب علیہم چاگا ندی چه غضب پہ شوئے دے نو غضب بچا شوئے دے نو سورہ بقرہ کی دلتا غخی چه غضب پچا شوئے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَدْوَالِينَ وَنِدِي آغَا چَهَا حیرانَ وَپَرَيْشَانَ دِي نو حیرانَ وَپَرَيْشَانَ سُوگ دی نو غدر تخی سورہ بقرہ کی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ آچه پخلی وی منگ ایمان راوڑه ده زرکی ایمان نیشته مومنانو تاوی تاسو سرائیو و کافرو تاوی تاسو سرائیو کارون ده فساد کئی او نوم ولد اصلاح دی منگ اصلاح کو ادا نخی در تخی نو سوره بقره تفصیلو سوره فاتحه اجمالو ده دیو اجنم ورپسی راڑو نو رنگن وجوه دی امتیازات دا صورت منگا اپا اتیا بالکلام کی من صرف طریقہ خود لے دا نو یا ربط یا دعا یا امتیاز یا دعا او بیا خلاصا چلو اندر تخیل دے نور بیا تا پخلا سوچ کو امتیازات دا سورہ بقرہ دا صورت ممتاز دے پا کسرت دا اوامر و نواہی و احکامو پا دی سورہ بقرہ کے 1000 اوامر دی حکم ندی 1000 نواہی دی چدسن منع کرے را او 1000 احکام دی ابن العربی ذکر کئی دارانگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا صفاتو دا فرق و سلاسو او لاغی پا احکامو چھ پا دی صورت کے دا غدرے و ڈلو صفتونا مومن مغضوبن علیہم زوالین لاغی صفات او لاغی احکام بیان کری دی اب تفصیل بیارستو تو دارنګه دا صورت مونتاز ده پا بیان دا خباستونو دا یهودو دا یهودیانو اغا گنده صفتونا دا اغای غبت اخلاق غبت خویونا اغای پا دین صورت کے زیاد ذکر کردی دا سی پا بل صورت کی نشتے چه دا یهودیانو عادتون اسو دا اغای خویون اسو ناغا پا دی صورت کے زیاد ذکر کئی دارانگی دا صورت ممتاز دے پا واقعی دا زبی دا بقرے چه پا دی که دا واد آلالول واقعی ذکر کردی دا او دا پا بل صورت کی نیشتے دارانگی دا صورت ممتاز دے پا واقعی دا قتل النفس چپدی صورت کې هغه واقعیا ذکر کړی دا چې بنی اسرائیل خپل تربو وجلو او بیا په یو بل راغلو یو یې دبو وجلې یا بل یې دبو وجلې دا د لوی زور عادت دی هغه واقعیا په دې صورت کې ذکر دا دارنګ دا صورت ممتاز دی په واقعي دا اغا سوری چه اللہ سل کالا مرک ابیائی جوانده کو حضیر علیہ السلام یابل یابلو دارانگی دا صورت ممتاز دے پا واقعی دا توالوتو دا جالوتو توالوت واقعی پا دی صورت کی ذکر دا ابل صورت کی نشتا دارنګ دا صورت ممتاز ده په پینځو واقعاتو چې په دې دنیا کې الله مړي ژوندۍ کړی په دې دنیا کې الله مړي ژوندۍ کړی دي په دې صورت کې پینځو واقعات ذکر کړي دارنګ دا صورت ممتاز ده په آیت الکرسی چې دا سه صورت چاہی کہ پیو یاد کی دا اللہ نم والزل ذکر دے ستارہ بار دا ببل سورت کے دا سے آیت نیچتے سر سورہ بقرہ کے دا سے آیت دے چپائی کہ ستارہ بار والزل دا اللہ نم پیو یاد کی ذکر دے چرتا اس میں ظاہر ہے چرتا ضمیر او گا چه خپل زال راشو بیا بزتاو سوام یو دو دره پدا سه انداز بانده دارانگی دا صورت ممتاز ده پا بیان دو دره و قمقلو چه غلو قمقل بیوکوفا چه اللہ و تا بیوکوفا ویلی دی نوغا پا دی صورت کے ذکر کری دی دره قمقل بیوکوفا چه اللہ وردوے لیدی اے بدی صورت کی ذکر کری دی لگا یو گو رئی آت نمبر 13 دیار لسم کی تا پسو کوئی ما پدا سی صورتو خوایا چپاہی کی بیوکوک شمیر لی نو آغا سورہ بقرہ دا چپاہی کی دری بیوکوک کمکل در تخیر جخلایو تا کمکل ویلی انسانان خو چره د مقصد خلاف وی دا کا مقل نه چې خوای دا کا مقل وی یو کا مقل دیار له سمه یاد کی آد نمبر 13 وای وا کی لا مانو کما من الناس قالوا ونؤمن کما من صفا الا انهم مصفا ولكن لا يعلمون کلا چه دهی تهوه لشی ایمان را رئی لگا چه ایمان صحابه ندهوه من ایمان را رو لگا چه ایمان را رو بیو گفو نا اللہ وی خبردار دهی چه دیم دهی دی بیو گفا وناک اللہ یعلمون لیکن دهی مریگی سمت لبو چه صحابه کرامو تا بیوکوف وئیو ده صحابه کرام بکارونو بانده اعتراضونو کئیو د صحابه او کارونو ته غلط وایو دغه به وقف دی وی په جن صحابه دشمن هغه به وقف دی هغه کما کل دی الله وتقم کل ویلی دیم به وقف او کما کل چاگه بی وکوف ده کمکل ده نو آغا سوک ده نو آیت نمبر 130 و گوره یو سل دیرشم اندی سوره بقره کے آیت نمبر 130 وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَا نَفْسَا او باندې ګرځې د طریقې د ابراهیم علی السلام نه الا من سفیا نام زما غراسو چې به وقفه خپل ځان سمات لا چې د ابراهیم علی السلام طریقه بریدي دا به وقفه ده دا کوم کله د ابراهیم علی السلام طریقه چې بریدي دا ډېر کوم کله به وقفه ده د ابراهیم علیه السلام طریقه سوا کلک ایدل پا حق باند کلکو دریدل انکا ورطا دی غرزائی خطبا پا حق کلکو گاڑی ورطا دی غرزائی کنا ابراهیم علیه السلام ورطا دی غرزو خو اغاغ حق خبر اپره نخودا حق خبر آر چاہتا ہوگا پلار تے اکڑیوا بادشاہ تے اکڑیوا چه حق خبره نکی نو دا بی وکوف ده حق نوی نو دا بی وکوف ده دا ملک تبا زکا شش دی که صرف حق نوی رشتیا نوی پا دی که ساز تا ساز نوی او غل تا غل نوی داکو تا داکو نوی قاتل تا قاتل نوی رشوتی تا رشوتی نوی که دایو اتاوی ارس بسم شی خو بیوکوف دی کامکل دی کنا نو حق تا حق ویل دا دا اخیار سڑی کار دے حق تا حق نویل دا دا کامکل او بیوکوف نن سبا چه حق خبره کے خو اگمڑا دے کامکل دے دل چل نو ورزی منافق اغتا اخیار وی چه چل ول کئی او چه صفا خبره کے انو اغتا کامکل وی حالانکه چه صفا وی اغتا اخیار دے چه حق تا حق نوی نو اغا کمکل لی خدای و تا کمکل ویلی درین کمکل او بیوکوف درین کمکل او بیوکوف آیت نمبر 142 یو سر دو سال ویختم دو دویمی سپاری اول آیات سیا کولو صفحاو من الناسی ما واللہ من قبلتهم اللتی کانو علیہا زرد چوائی و بے وکوف دخال کنا سوار او دید قبلی آغانا چو دی باغی باندی سمت لب نبی علیہ السلام بیتر مقدس تا موسکو شفارس والس میں آشتے اغی پلا موسکو بیاوتا اللہ وی بیا خانا کابی تا مخکا نو چه خانه کعبی ته مخ که نو بیوکوفو پیغمبر اعتراضی نو شروع کن بیوکوفو آغا سوک ده چه اغا پا پیغمبر اعتراض کئی چه پا پیغمبر اعتراض کئی ده اغا پا کارونو اعتراض کئی نو دا کمکل ده و دا بیوکوفا ده نن سبا چه دا پیغمبر پا کارونو اعتراض کئی نو داوی آکو حد دے دا دنیا دیر مخ کی سڑے دے اور دیر تعلیمی آفتا دے پکی انو دا آغانا کمکل او بیوکو فڑوینا دا دنیا مخ کی سڑے دے اور دیر چپا پیغمبر اعتراض کئی وچپا پیغمبر اعتراض کئی دا بیکو حد دے دا دنیا رو پریوتے سڑے دے کمکل او بیوکو فدے اللہ ورطا بیوکو فیلے دی سایا گولو صفحاو من اماسے ما واللہ من قبلتهم اللتی کانو علیہا مطلب دا پیغمبر پاک یو کار کړی نو هغه بیا چون چرا مکوا بس ولي کوم زګه چې پیغمبر پاک کړی دی بس دې کې بیا بل خبر نشته زګه پیغمبر ته الله وی چې الله ویلی نو هغه خو هغه سه حکمتي ته به کله پوهیږي کله به نه پوهیږي ډاکټر تعالی تشخیص کوي او تعالی دوايي درکې وی دا ګولای دا یو بسار پوری یو به ماخام خوري او بلا پلته درکې وی دا به درځي یو وخوري او بلا پلته درکې دا به په دروازه کې یو خوري نو ته وایې چې نه ډاکټر صاحب دا دی یو سار کوم یو ماخام دا نور دی یو یو کوم نه دا یو وړي دی کی څه چل دی دا نور به هم دغه څه خورم کنه نو ډاکټر نو ته دا تاسو کې چې دا وړي ته وای ډاکټر خو پوری کی بس هغه دوايي راکړه نو الله پیغمبر درته نه پوهه خاري چې الله پیغمبر یو حکم کړی دی بس منای هغه حکمت او الله ګوري لمو الله ګوري غستا خو خدا خو چې هغه حکم وکړ بس د پیغمبر حکم دی بیا یې بل خبره نشته چې تا دا اومنل چې زمانه غا خپو دی نو بس بیا دا هغه نه تاسو نه دا مکه او وړي ادا ولي ادا ولي بیا به منلی دا د بیوقوف کار دی چاگه اعتراض کئی پا پیغمبر پاک نو پا دی صورت کی دره قام قل در تخی دا سی پا بل صورت کی نیشتا اوز داود صورت یعنی پا دی صورت کی اهم خبر کم ایو بیانی نو پا دی صورت کی اهم خبر سالور بیانی سو سالور یو اثبات دو توحید چا اللہ یو دے پا ذات او صفاتو کی داغ شرک ایسدار سوک نشتے دویم خبر اثبات دو رسالت چا پیغمبر پاک دا اللہ رسول دے اللہ را لے گلے دے دریمه خبره جهاد فی سبیل الله تعالی چې الله د دین لپاره جهاد وکړي او څلورمه خبره الانفاق فی سبیل الله تعالی چې مال د الله د دین لپاره ولګوي مال دا اللہ دا دین دا پارا اولا گوئی دا دو خبری دا اصولونا اصول مهماؤنا دو دا اصول ممیداؤنا او غد دو دو ورسر زمنان ذکر کئی خو اصل مقصود دا سلور خبری دی اس بات دا توحید اس بات دا رسالت او الجهاد فی سبیل اللہ تعالی او الانفاق فی سبیل اللہ تعالی اس تقسیم دو صورت پر بار دو مضمون چپٹرے چپٹرے بابونا بابونا دا صورت دو مضمون پر اعتبار سلوری سے دے سنچے سلور مضامین دی سلوری سی دی اولا حصہ دا اول نا شروع دا اولا حصہ دا اول نا شروع دا فدی کی اثبات دا توحید اثبات دا توحید او دا تر آیت نمبر 96 تر آیت نمبر 96 پوری دیم ایسا دا 96 نرست شروع شی قل من کانا عدوه لجبریلا فَإِنَّهُ نَزَلَوْا لَا كَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهُ دی دانا شروع شی او دا دوی محیسا دا تر آیت نمبر 162 یو سل دوش پیتم په دغه ځای چې ختمې نو ورپسې داوود توحید ذکر کی او دلایل ذکر کی نو دا اثبات د توحید او دلایل او مسائل دا ور سره بیاي یو څل شپږو یایم پورې په میاس کې توحید بیا ذکر کی ځکه چې دا مقصود دی نو آیت نمبر 176 پوری دویم ایسا روانا گا آیت نمبر 176 پوری دویم ایسا دا آیت نمبر 176 نرست شروع کی لیسا البروان تولو دعاکم قبل المشرق والمغرب وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنَا مَنَا بِاللَّهِ وَلِيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ دی زانا درے محسا او پدی کی بیان دا جہاد فی سبیل اللہ تعالی چھتا اللہ دا دین دا پارا جہادو کئی جہاد دیکھو دا اللہ دا دین دا پارا ننور سے دا پارا نا او جہاد داغی بیا شرطو ندی سنجے موز دے اقیم و صلاة موزو کئی خوکتا غارمہ موز کے شنور لا زوال ندے شے او تا موز کے نموز دے نکی گی تبی او دس اموز کے نموز دے نکی گی تپا دیرانو لاری اموز کے نموز دے نکی گی جسو دردو اموز دے نکی گی تو آئی چھ قرآن کی خدای وی اقیم و صلاة موزو کئی موزو کئی کو شرطو نے دی جہادو کئی کو جہاد دے پارا شرطو نے دی مدانا چار ساڑے دے ٹوپک راجی از جہاد کو ما ابل اولا هر سړی ټوپک را لیو سوال جواب دی کوي خلکو ته نه نه دا جهاد نه دی جهاد د پرم شرطو نه دی چې پاغه شرطو نه نه دا جهاد نه دی هغه به په خپل ځای بیا تفصیل کړو نو درېم مضمون الجهاد فی سبیل الله تعالی چې الله په دین کې جنگ وکړي دا اللہ دا دین دا پارا جنگو گئی چھ دا اللہ دین خور شی دا مضمون تر آیت نمبر 253 پورے 253 سلورم مضمون الانفاق فی سبیل اللہ تعالی چھ مال دا اللہ پا دینو لگوئی نو دا دا دغا زائنے شروع کی دا آیت نمبر 253 یا ایوہ الذین آمنو انفقو مما رزقناکم وامو منانو خرچو کئی آغنا چھ منگا تاسو لدر کڑی دے من قبل یا کہ یوم اللہ بیوم فی ولا خلتو ولا شفاعا او دا با بیامنگا تفصیل پخپل ذائع کرو چه ترغیب انفاق تا سنگا ور کئی و چه کل صورت ختمی و خیار سڑے چه کل خبر تقریر شروع کی نوغخ پل تقریر کی اول ځان تا تمہید کی دی چه تمہید کی دی نو بیا آغا تفصیلی کی آغا خبرہ نو سکولی افتتائی نو چه اغا تقریر شروع کئی نو اول اغا تمهید کی گی چه تعلیم دیر ضروری شه ده تعلیم پکار ده که اغا دنیا تعلیم ده و که اغا دین تعلیم ده زکر ده انسان دوال ضرورت دی بدنم ده و روحم ده تو دوال ضرورت ده نو بیا پا دی شروع کی تفصیل شروع کی نو چه تفصیل او کی نو اخیری کی خلاصہ ذکر کی ویچه گور ایداز کل دے او دی که بس اب اکونه ویلی شی زمان مقصد داو چه تاسو خپل بچی راولی دلتی کینوی چه دی سزده کی دغس ایده مدرسه افتتائی نو اگر در روحانی تعلیم ترغیب شروع کی آیاتون احادیث واقعات اشعار او اخیری دی لغاولی چه بغیر در مدرسونا بغیر در جماعتونونا نکیگی زمنگا او در نور قومونو امتیاز پا دیده انسانان وغم دی منگو بیو اگر امزان لرزق پیدا کئی منده وی منگم رزق پیدا کئی منده وی اگر امزان کڑی منگم زان کڑو ای زمنگا دیر زان کڑی اگر زمنگا دیر اسباب جوڑ کل او پیدا کل دا سوره چې دی وګوره که ګاډي دی که موبایل دی که دا په غي جوړ کړی دی خو هغه د دنیا د تعلیم لپاره منډي وای د بدن د خدمت لپاره منډي وای خو د روح علاج نشته پلار د لور نه خبر او لور د پلار نه نه خبر د لور خپل اختیار دی او د پلار خپل اختیار دی د خزه خپل اختیار دی د خاون خپل اختیار دی موږ مسلمانان یو نو زمونږ یو تعلیم ته ضرورت دی چې د روح علاج شي او دا مدرسه او دا جماعت او دا درس دی نو ترغیب ورکی دغه سي اخیری کې خلاصه راوالی نو چې کله سوره بقره ختمی نو دا سلور والا مزامین پا دی اخیر که بیارا غن کی واح دا خدای کتاب دے دا دی دا خون کتاب دے نو پا اخیر که بیا دا سلور والا مزامین دا راوالی لگ آخیری که دو سوا دریت آیمیاتو گوری دو سوا دریت آیمیاتو لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللَّهُ لَا اخْتِيَارَ لَهُ دَهَا چې بردي او ښکتا اسباد توحید چې اختیار د الله دین او د الله سره بل شریک وي صداري سوق نشتا د مضمون اسباد د رسالت نغور پسې آیات کې آمن الرسول بما انزل الیه من ربی والمؤمنون تصدیق کئی پیغمبر دا آغا چرا لے گلے شوی دی دتا اس بات در رسالت نوار پسی آیات کے جہاد او انفاق لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها تکلیف نور گئی اللہ یو تن تا مگر باندازد طاقت داغ باندی سمت لگو جہاد کا اللہ ہی خود دے پاگ اچھا باندی چگلے طاقت ورکڑے دے چلون دے نو پاگ جہاد نیشتے شل دے نو پاگ باندی جہاد نیشتا بودا دے نو پاغبانی جہاد نیشتے بیمار دے نو پاغبانی جہاد نیشتا اللہ دخپل طاقت نا بچا بوجھ زیاد نا چاہی یو شاعر وئی اپنے اللہ سے شکوی کی محل ہو تو کروں اپنے اللہ سے شکوی کی محل ہو تو کروں غم دی ساتھ ہی غم سہنی کی راحت دے دی کدا اللہ نے گلے زائے نو ماں بتے کرے ہو خوزت اولی گیلہ اوکم که غمی را اوست دے انو دو برداشت طاقت امرا کڑے دے که دو برداشت طاقت نورا کڑے لیوانے کی دم دا غم انہیں چا برداشت کولے شو اور بیا چه طاقت ور کی نو بیا دا غم به برداشت کی او لذت او یو خمه لور کی. حدیث کی راضی انبیاء اشد الابتلاء پاگر ډیر مصیبتونه راغلیو نو انبیاء خدا الله ډیر خو خون پاگر اولی مصیبتونه راتلل دی مصیبت کے خون دے چگا پا بل سکنی ہے خو علی چکلستا دا خدای سر تعلقی او تا اللہ تا متوجه نو بیا یو مزرع دی دی زرطا یو شاعر وی پی جا ایام کے تلخی کو بھی ہنس کرنا سر پی جا ایام کے تلخی کو بھی ہنس کرنا سر غم کو سہنی میں بھی قدرت دی مزارہ کا ہے غمون برداشت کا ناصرہ او پا دی کہ اللہ یو مزی خود دا یو خوندی خود دے چطو اے خواہ زدور علوی سڑے اما دا اللہ پا دربار کے زمان دا مقامو چھ مزی کلاکول ما پا مائے دا تکلیف راوستا ہو دا برداشت طاقت راک نبیا یو خوند پیدا شی پا دے زڑکے چگات سڑے چاہتا گے لینی شی پی جا ایام کے تلخی کو بھی ہنس کرنا سر پی جا ایام کے تلخی کو بھی ہنس کرنا سر غم کو سہنی میں بھی قدرت نے مزارہ کا ہے غم برداشت کنو کیا لائے و مزہی کو جدا بے میوے تا تکلیف نہ رسی چھ میوے پہ کنو کا پکٹو اشتے شی امی امانی او شیر دوئی پھلدار کی نصیب میں پتروں کی چوٹ پھلدار کی نصیب میں پتروں کی چوٹ یہ ہو سلا نہیں ہے تو پھر بے سمر رہو دو میوے ونے پکٹوشتے سیدا ہو سلا دار کی نہیں بیا میوے منی سا پھلدار کی نصیب میں پتروں کی چوٹ یہ ہو سلا نہیں ہے تو پھر بے سمر رہو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها تبا کہ جہاد در باندې خیر طاقت در کړې ده چې طاقت نه در کړې نو جہاد در باندې نشتا ډیر احکام چې واسه نه در کړې نو هغه در باندې نشته عجز نو زکات در باندې نشته مسافر نو څلور رکعات فرض در باندې دوه رکعات دي زکه وخت در صفه نشته تنوار دیدا دغا سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها تکلیف نور گئی اللہ یو تنلا مگر باندازه دو طاقت داغ باندی سمت لبو مال در سخا نیشتے نو انفاق اندر باندی بیا نیشتے تا سخا مال نیشتے بس نیشتے زکاة اندر باندی نیشتے انفاق اندر نیشتے چه دا صدور والا مزامینی راغون کل اسے پا دو جملو کی ختم کل پا دو جملو کی اگر طول صورت راغون کل اس اخیری دو جملے رو گورا وا دخوای کتاب دخوان کتاب دے اخیری دو جملو کی انتا مولانا تی زمن معاوینا او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغمبر یوی ذکر کر بلے پی قیاس کو انتا مولانا تی زمن معاون او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغمبر توحید او رسالت فانصرنا علی القوم الكافرین امدادو کا زمنہ پا قوم کافرانو امدادو کا زمن بقوم کافرانو سمطلب طاقت جہادو دے انفاق راکا طاقت جہادو دے انفاق راکا چکافر باندی زور و رشو فانصرنا علی القوم الكافرین اصورت ختم کو اولی اوبت کا مضمون اوبت کا خور ہو رکو نو بیا لگ راغون که سلورو آیات درو آیاتونو تا نو بیا دو جملو تا راغون که و مضمونی ختم که ستا پا ذہن کے کینو سورہ بقرہ داغی خلاصہ اوس یو یو باب منگا تقسیمون. اول باب پس کیو؟ اس بات دو توحید چه اللہ یو دے پخپل ذات او صفاتو کی دا اللہ شریک و صداری سوک نشتا. اوز دا اول باب پر دری ویسو کے تقسیم دے دریو چپٹرو کے دری ویسو کے تقسیم دے. اولا ایسا کہ شل آیاتونا اولا ایسا تر آیت نمبر 20 پورے دویم ایسا تر آیت نمبر 39 پورے یو کم سال ویختم او دریم ایسا دیا بنی اسرائیل لنا تر آخر تا دی اول باب پورے. اس اول باب پائی کی 20 آیاتونو دی شل ددی خلاصا پدی شلو آیاتونو کی اول دا قرآن کریم تعریف کئی بیا 500 آیاتونو کی د مونامون علیہم بیان کئی د مومنانو داغ چاچ نعمت پی شوئے دے 500 آیاتونو کی دو آیاتونو کی بیان د مغزوبون علیہم کئی داغ چاچ دا اللہ غضب پی شوئے کافر او باقی آیاتونو کی بیان دو زوالینو کئی و دی اول 500 آیاتونو خلاصا دی اول 500 آیاتونو کی اول تعریف دو قرآن کریم کئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اول تعریف دا قرآن دا داسی کتاب دے چا اللہ را لے گلے پدی کی حس شک نشتے او دا دا متقیانو دا پارا رنا دا اکلاکوالے دے چا مومین یا قرآن ہوئی نوغتا رناو چی مومین یا قرآن ہوئی نوغا کلک شی. تفصیل بے رسو کو اوس مومن متقی چاہتا ہوئی نو مومن متقی ہو پی جانا ایسے نا جتار چاہتا متقی متقی او کتقی تا متقی وائے یو کتقی ہے یو متقی ہے نو کتقی ہے متقی ہو پی جانا آیا مدا تقریر کو متقیان چاہیے متقیان چاہیے تقوی دا سے تقوی دا سے یو امی صدی ورطوی وی مولای سیب تدا متقی متقی دیر کے نو دا متقی چاہتا ہوئی او ساغلہ کو قرآن ورطنا ناغو تای مارا کو تقیان شای گیا ناغو تای متقیان کیو کو دا متقی چاہتا ہوئی نو دو تا مثال ہوئی وی متقی دیتا ہوئی چو زوان ظلمے سڑی او یو خیستا زنانا اغور سر پا کمرا کی بن کی او دماسوطن تر سہارا پا یو کمرا کی دیگی تا امون گوری لاس امورنڈی دیتا وی متقی اغانی وطا خاخا مولی سے مو وطا اجرا وائیو نا متقی نا اجرا مجورو ایسی تا دینا اجرا جوڑ کی متقی چاہتا وی مومن چاہتا وی مداغ نخی اوپے جانا یو نخی دادا اللذین یؤمنون بالغیب متاکیانا غدی چگئی ایمان داری پا غیبو غیب تفسیر بارستو کن پا اللہ ایمانی لدلے ندے و ایمانی دے پے پا پیغمبر ایمانی من لدلے ندے و ایمان دے پے پا قیامت ایمانی لدلے ندے و ایمانی پے پا جنت دوزخ ایمانی من لدلے ندے و زمان پی ایمان دے چا اللہ با نیکانو لجنت ورگئی ناکانو لجہنم چه پا غیب و ایمان راڑی چه اللہ و تولی پیغمبر ویلی بده منی دویم ویقیمون صلاة پابندی کئی ده موز دویم نخی دعوا چه ده موز پابندی کئی پخپلاون کئی بچو تا اموی نوکران تا اموی چه موز کوئی یقیمون صلاة پابندی دے موس کئی تفصیل بزر بیا رسو کن جو ایم انخ دے متقی دادا چھ دے موس نکزا کئی پابندی دے موس کئی خپلا ہم کئی چھ پچائے ویس رسی اگئی تا موی چھ موسو کئی درہم وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ داغا مالنا چھ منگا دے جاوار کرو دے خرچ کئی بلار دا اللہ کی گورا مما رزقناہم دا سے نوی مما آتائناہم آتائناہم انوی رزقناہم انوی لفظ رزق زکا ذکر کر سی رزق تا بندہ محتاج ہے نوچہ غدیو تا محتاج دی داغی نہ لگئی وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ نور بزان کو را کئی اگر کہ پتہ باندې لو گئی ہو خرچ کئی مال خرچ کوا الله په لار باندې نو چې د مال په دین لاګه دا د متقین خلا مولای سے چرپاوله ګوري الا من شاء الله سلک وی دغه زکات چاو نلید دغه خیرات چاو نلید دغه ګوډای چاو نلیدا ټول عمر په بل بوجي د بلنم بوجي چت کړه د پیغمبر واره سي نو د پیغمبر تعالی و یا ایها المزمل یا ایها المدثر بوجي چته اون کیا ته د بل بوجو نه چته نو مولای شه ته ټول عمر په بل بوجي د بلنم بوجي چت کا تم سو لگو ارے ملا تقریر کو ویمند جمعیش پدا و چاچ خیراتو کن دورا جر دے دورا سواب دے خزی تقریر و آورے دا دے خزو کی رحم دیوی ناغیو یرا چی دورا سواب دے نو من بم سو کو نوار کرے و چرگو ناغی راونی و علالی که اپوخی که چدا با جمعہ تا طالبانو لاؤ لیگم مولایی صاحب چه کور تا راغی نخزی و اتاوی چه چرگ می پوک کرده وی او دا بیا طالبانو لووسا وی سوشه اغیر و اتاوی چرگ می تاوی چه دور آجر ده دور سواب ده وی نا وی ور نکی اغیر و اتاوی نحضا خوبا سواب گاته ما اغیر و اتاوی مر باشم گواره ناغیر و اتاوی مر شکن یورده پکات که سملا سپین سازر و بزانی وانچو اسی وی بس مر بشن نو اگه با تو مر شا خزاو خاون وخبلا که دغسی نو خزی اسی ده گب ده پاروی وی وی سڑه مر شا چه اگه چگه گوی سڑه مر شا چه تا گاوندائی پا دیوال وی چه تا شوی و آگی بولی ده یو گاوندائی وی خواب گاوندائی زر چیل را واغسا پا کسی را منده که لگه دا خزی چه دا غم آوری دی دیر پا منده زی تبایی گنده ای لامبه یا جنازه اوری دی اسی خوخی دا های ہوئی ہونه چیل وار پسی راک کشا را منده والا بلی گاوندائی چو کتا خوری اولی ویرگور اپ مولی چه مر شا اگه خجو اگه چیل را واغ جو چم خبر شا خلق ورکر را روان دی مولئی سے رسپزان سادر اچولے اس پاسے دینشی خز را لے و خز جاڑی دیکی کسان را لے چھ مولئی سے بلانبول لے دا خز غلق انترالا صادر کې سر وردنک ورته پاسي کنا هغه ته وي ته بچر ورکه هغه وي او ویزه نه پاسم مړی هغه یې خخل کو ته وی راشي ګوزې وی لامبوي مولای سے بیوڑا پتختے واچو وی لامبو کفانی کو چکور تے راڑ نبیا دی کفان کے سر وردن نکے وی سنگ پاسے کنا غوطوی چرک بورکے اغیوی آو وی بدن پاسم جو اغیوی وی علک مولا مڑاو مال تالا را وی اڑیئے نوگا مطل مشہور چوی مولا مڑاو مال تالا نا کسا دا سے وا اردانا جے مال مال با لگه چه زن متقی که گی نو در مال نبا اون لگه لس روپای در سر نو روپای تی خیراتی ورکا کنن خدای بیده لدیری کی خوب صحیح زائیو لگو نون در پارا نا در شرشا در پارا نا ومیم ما رزق نام ینفقون سلورن صفاته والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک سلورم صفات دا دے چھ پخوانی کتابونو باندې بوم ایمان راڑی او پیغمبر قرآن باندې بوم ایمان راڑی پخوانی کتابونو بمانی من منو تورات انجیل زبور دا دا اللہ کتابونه و اللہ را لگری زمون بی ایمان دے عمل با پا قرآن کے خواگا با مانی دا اینا با انکار نکے کتوا دا تیعودیان دیتا وایچ پا طولو ایمانی ندا خوزم زمان دے او کتوا دا تیعودیان دیتا وایچ قرآن پیدا پا تورات عملو کندا ندے دے پا دی پویا ندے نو سالورن دا چه پا پخوانو کتابونو اپا قرآن با ایمان راڑی اگورا یا اشاره بل ستا اون اکڑا چه ما اون زلا من قبلک ستان مخ کرا غلی دی دانی دی ویلی چه کم چه رازی دا دلیل دا دی دا ختم نبوت چه ستان بعد بل پیغمبر نرازی چه غطا با کتاب ورکریشی غلام احمد قادیانی گزان دا پیغمبر وی غلط آگا تفسیر با بیامن خپل جائی گی کہو وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ پینزم صفت وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُقِنُونَ پرد آخرت بانی دا یقین کئی قیامت منی دا پینزم صفتو نا جب کرالل دا متقی دے دا مومن دے دا صفتونا دا مومن زان سر اولی کا او بیا او گورا چه دا ما کشتے او کنا کدر کی نو الحمدللہ وائے شکر دکھوایا چه دا مومنی متقی ما او کدر کی نیئے نو چکم نئی نو غزان کی راولا نو اصلاح بدیوشی تبا کامل مومن چه و چې دا پنځه صفاتونه ذکر کی نو بیا د دنیا حکم او د آخر حکم چې دنیا کې د حیثیت دی او آخرت کې څه حیثیت دی نو د دنیا حیثیت اولایګا له دم ربهم دا کسان به دا دی طرف درب دینا دنیا کې په دا باندې روان دي اولائی گا علاو دن من ربیم دا دنیا حکم دا صفت میں چپکر آلل دی پہدا دی طرف درب دینا او دا آخرت حکم و اولائی گا هم المفلحون او دا قسانون دی دی کامیاب خلقوی بچے کامیابو ما ز کامیابی گا ما دے کامیابو ما کامیابی دا خلقو دا آخرت کے کامیاب شو اللہ تے خوشحالہ شو جنت نصیب شو دنور خوشحالہ نصیب شو وَاُولَائِ گَاهُمُ الْمُفْلِحُونَ اَوْدَرَا قَسَانُمْ دَيْدِ کامیاب اگورا دے دنیا چکالا حکم ذکر کئی اُولَائِ گَا عَلَاهُ دَمْ مِنْ رَبِهِمْ دَرَا قَسَانُ عَلَاهُ دَمْ عَلَى رَازِي لِلْإِسْتِحَلَى پَارَبَائِكِ حالا دی آغا مقام کی راضی چی او شے دا بل دا پاس ای لگتو آئے زیدن علا سطحی زید پا چت اولار دے دا چت دا پاس اولار دے ندل تی آلا رار سمطلب آلا ہو دن دا ہدایت ڈیری باندے کیناس پختانوئی اللہ دے دا خیر پا ڈیری کینو چنداسی پر دنیا پا گرالل دا خیر پا ڈیری باندے کیناس تا دا خیر پا ڈیرائی باندے کیناس اللہ دے وئی دا خیر پا ڈیرائی کینو چنداسی پر دنیا دا گرالل دا خیر پا ڈیرائی باندے کیناس تے اولائی گا اللہ دن ربیم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دغا کسانون دی دی کامیاب لفظی مانا رستو کون سنچ دل دی دا پنزی صفتونا دا مومنانو ذکر کل نو درس دا مومن صفتونا قرآن زائی پا زائی باندی ذکر کئی دا ٹول را جمع کا ادیا و تاو گورا چیره دا ما کشته او کنا نو قدر کی نو د خدای شکر باسا شکر دی الله چې ما کې د داسې فتنه چولی دي او چې دا نیه نو ځان کې راولا چې کامل مؤمن شي څنګه دل دې دا پنځه صفات ذکر کړل نو دې سوره بقره کې آیت نمبر 177 وګورئ یوسل واو یایم لَيْسَلْ بِرْوَانْ تُوَلُّوا جُوَاكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ نَدَانِ کی چوارَ وَالْمَخُنَا بَتَرَدَ مَشْرِقَ وَالْمَغْرِبُ تَشِي قُرَدْ نِكِ نَنَا وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ چپالا دی ایمانی پا قیامت دی ایمانی پا ملائکو کتابون و انبیاءو دویم و آتا المالا لا حبیهی ورگئی مال لرا سرد امینی ددر دی مال سرا چه مال ایک وقت دے خوبیان دا اللہ پا لارا کی خرچ کئیو چالے ورگئی ذوی القربا والیتاما والمساکین و ابن سبیل خپلوانو لور گئیو غریبانان دی باغی لگئی یتیمانو لور گئی مسکنانو لور گئی مسافرو لور گئیو او چه بیاد اللہ دین پار مسافر دے طالب دے وسائلینا غفتن کو لور گئیو چه دین پار غواری وفر رقاب ازادو لدسٹنو کے چه ده خلق و سوٹنه ده غلامه نه ازادی گی عرض اینو بانده لگئی واقام صلاة آبا بندی گئی ده موضوعات زکاة زکاة ور گئیو والموفونه بیاد نزادو پوراواله گئی بوادو کلچ وادیو گی وادو گی نو بیاد پورا کئیو دا مومن ده نو دای پورا کئی وی حلف واغست اسملای که حلف واغست نو حل چلی نو قسم گری چه زبا ده پاکستان وفادار ما وعده دی اکڑا قسم دی اکڑ زبا ده پاکستان وفادار ام تب یا وفادار تبو پاکستان خوری تبو پاکستان خرس کر تبو ده پاکستان سر غداری اکڑا تس وفاداری سمو ځان ته مؤمن وای والموفون بعهد عهد بل صفات وصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس صبر گئی په وخت تاوان نو تکلیفونو کې تاوان براشی مال سوق کری جائیداد سوق نیسی ته صبر گئی وَذَرَّا ایو بَتَكْلِفُنُو كِي تَكْلِفُنَا پِرَاشِ غَم پِرَاشِ تَكْلِف پِرَاشِ صبر کئی وی بس اللہ خوخضا وَحِينَ الْبَاسَ اَوْقُ وَخْدَ جَنْكِ جن کافر سر راشی نکلکو جاڑی اولائی گا اللذین صدقو و اولائی گا هم المتقون نتغ دی رشتینی و اولائی گا هم المتقون او دغ دی تقوی دار دیتا ندی بیدی چه غٹی غٹ استرگی توری گڑی دی و گیرے منگس کرے را اکاتا کتا گوری ادا متقی دی اصا متقی سڑیا پس ای با سڑے پسار بے دوپٹا چولی استرگی بے توری گڑی بڑی بیوالی آرام بخوری دا متقی دی متقی دیتا نوی متقی لگو پی جانا دغسی دو سوا وش پی تمیات سورہ بقرہ کیو گو را دو سوا وش پی تمیات 267 متقی چاہتا ہوئی مومن چاہتا ہوئی تزان کی صفتون دا مومن راولا دائی بزر ہوئی یر افلانی مل تلرما یو ایمان پا گنیشتا گنی نو دیر خدی جی ایمان پا گنیشتا نو بیاسوئے دا صفتون دا غستار آغستی خو ایمان پا گنیشتا او تاکی ایمان سا خو صفتون دا غی جاور کردی تزان کی ایمان امراولا او دا صفتون امراولا نو تبی آگورا علامہ اقبال زکوی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطارت بھی تر بدر کا فضا پیدا کا آغا ایمان پیدا کا زان کے آغا صفتون زان کے راولا نو تبی آگورا چستا امداد لبا اللہ ملائک را لیگی فرشتی برازی اوستا امداد بکئی و تا دا صفتو نظام کی راولا نتبیا گورا اندی سورہ بقرہ کے 219 پیت میاتو گوری 267 دا صفتو نا لگوش میرا او گورا 219 پیت یا ایوہ الذین آمنو انفقو من طیبات ما کسبتم وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْعَرْضِ وَمُؤْمِنَانُ خَرْجْ كَئِدِ پَاكُ وَاغَنَا چِ تَاسُ بَتُلِ دِي هَوْدْ آغَنَا چِ مُنْدَ اللَّهُ اُخْقِلِ دِي زُمَكِنَا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنُو تُنْفِقُونَا وَلَسْتُمْ بِعَخِذِي اللَّهُمْ تُحْمِذُو فِيهُ قسم قوید ما مرد دی مالنا چِ تَاسُ خَرْجْ كَوَيَ غِلَا او پلے نالی ہوں چسترگی پی پٹی کئیو دانا چھ زیادی چھ نجوماتی چھ آغا مال اولا گوا چستا پخپلا باندی خوخی نو آغا مال نجودا کا او دا اللہ پا دین باندی اولا گوا صفات دا مومنانو دازان کے راولا تو تبا کامیاب چھ سورہ آل عمران آیت نمبر 16 او گوریش پارسن حضر پخلی مومن پنجاب کے اوسری بلنا تا پوچھتو بھی تو مسلمان ہے تو مسلمان ہے ہاں جہاں مسلمان خم مسلمان ویسنگا خم مسلمان ہے ویمن کا رزمان دنکل لوٹاؤ مسلح پراتا مسلح پڑوٹاؤ پا مسلح پتا کامل مسلمان ہے دارنگی سورہ بقرہ سورہ آل عمران آیت نمبر 16 الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار هغه دا الله بنيان دي تابدار چغې مونږ ایمان راوړو دې الله مونږ ته زمونږ ګناونه معاف کا مونږ جهنم نه وساته اصحابینا وصادقینا اکلا گدری دن کی دا اللہ بدین صبر کرن کی گورا صبر گورا لوئے مقام دے بیا بیا ہوئی صبر صبر او دا اللہ سڑی کی دا رازی چلاغ ایمانی پا اللہ پا تقدیری ایمانی چل بس اللہ فیصلہ کردہ خائی کردہ زمانہ اللہ خود پوئی دیکھ اللہ مالا سے خیر گرزو لے دے اصابرین و صادقین رشتینی ورقانی دینا عجز کرنگی اللہ تا والمنفقین خرج کرنگی مال لرا والمستغفرین بالاسحار بخنا غختون کی بورد سبا کی چلا اللہ نا سبا کی مافی غاری بخنا غاری دی اللہ نا والمستغفرین بالاسحار بخنا غختون کی بورد سبا کی حدیث کے راضی چربان کی اللہ واس کئی سماو دنیا نا حل من مستغفر انفاغفر ہو سوچتے بخنا غختون کے سزایتا گناونا ماف کما حل من مسترزق انفارزق ہو سوچتے چاگا رزق واری چزو اللہ رزق وار کما نوت اللہ نا مافی واری والمستغفرین بالاسحار بخنا غختون کی بورد سبا کی چا اللہ نا مافی واری انسان ہر یو گناہگار دے بغیر دا انبیاء ہونا نو که غالتا او گناهون او رشوی اللہ تا جارا و اللہ نقوارا حدیث کے رازی دیو مطلع اللہ سبا کی خیرہ چولے دے چه سورا وقتی کار شروع کے نوائی کی برکتی ای کی خیری او حدیث کے رازی من صلی اللہ صبح فو بی زمت اللہ چاچه دسار موزو کر نوغدا اللہ پا زمدارائی کی ٹولا رازی الله دا ذمہ داری ده حفاظت اغستی من صلی الزوحا و روبی ذمت اللہ نتتر یا غرمی بوریو دی او غرمہ را پاسی زمن قوم تبا پا دیشن زا چین تتلے اما دو چین وزارت داخلا اغی دعوت را کرو نو زا تلے اما نمنگا پا ووس و بو باندیالتی گرزی دلیو او چکمی صبح تولارو جاز کے نوالت برات داغا علاقے لوڑے افسران استقبال تا اولارو اگئی من تا خیل چلگا زمان با ملک کے ترقی اولی راغ لیا نویو یو شے اگئی من دا رضولو اگار سے راتا خیل وزب یو نتیجہ را سیدم چه اغایی که کمال داو چه سار با وقتی پاسی دل من مزغی نکی داو چه وقتی با پاسی دل او کار بے شروع کو او کار بے ام با ایماندارای کو نوچه کار بے کو مازیگر بشه کار بے بس که سو با پارکونو تلل سو با چکرو نوو تل او وقتی ما خام بے دوڑای خوراو چه ما سوطان با کیدم های بودو ما سوطان با وقتی بودو کیدل زمن چکا ما ده مسلمانانو طریقه وچه وقتی پاسا که غرمه که قیلوله که اوکا بیا ما سوطان دی موزوکه نو بیا کس ضروری خبره ده خپل کوروالا سرکه اوکا گینی او دشا وقتی پاسا دشپی با طول اشپا بازارونه کلاوی او گرزی با او سہار با ٹولو دیئیو تر دو رسو با جو نو ملک بس ترکیو کی ترکی گوالا کئی چپاگا اصولو باندے روان کے نو دی بسو پو اصولو روانی دیل خد ڈنڈا پکار دا چھ خد ڈنڈی والا بادشاہ پی راشی او سم کارو اور سرور کیا لبا کی ایسے دانی را پسی اسیانو نسنیگی نه پده مینتونو سمیگی ده مومن صفتون ارتخیی دا زان که راولا تبیاو گورا چستا جوان ده خوشحالای کیگی او کنا دا خود ای خپلا زان لجوان تبا کرده پا خپلا سوره آل عمران آیت نمبر 134 یو سر سلور درشمو گوری صفت ده مومنانو الذين ينفقون بسراء وضراء هذا سان متقين شيء خرج كما لرا بتوان من تكليفن كي والكاظمين الغيظ دباو الغسي لرا خري وصول لرا دانه چه غسان ورزي غسان ورزي غدو سغيني نو نو بس سړی غصه ورزی خو غصه دباوی هر وقت غصه نی نم رجو بسطه نی ناسته خلا غصه دباولی چی والکازمین الغیظه دباوی غصه لرا والعافینان الناس عفا گید خلقنا عفا د خلقنا دسو گر سر بد کئی دیت زن نغرده کی والعافینان الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله هاګه سان چغیو کار د بیا یو کی نو بیا دی الله لا بخنه غواړي د ګناونو دا نه چې ګناه ته نګي ګناه به دی وشي خدای الله نه معافي غواړي ولن يسروا على ما فعلوا اوانی اسگرینو کئی پاگا چه دئی اکڑو دے که غلط کار دنے شوئے دے نو همیشہ این کئیو دانا چه بس اگیت بیا کاروئے لئی وَلَنُ سِرُّ عَلَى مَا فَعَلُو هانی اسگرینو کئی پاگا چه دئی اکڑو دے دارنگی سورہ بقرہ کے دو مومن صفتنا 172 کی 191 کے سورہ نساء کی آیت نمبر 76 کی دارنگی سورہ انفال دو میاتو گوری دو مومن صفتونا چه زان تا مومنو آئے دا صفتونا زان کے راولا چه کامل مومن چھے سورہ انفال نہم سپارا آیت نمبر 2 انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم بیشک مومنانا کسان دی کلا چه یاد گشی اللہ وجلت قلوبون پیرشی دوئی زلونا قرآن و توائے دوئی زلو یری گی چرا ما کو جوان دان لطبا کردی اسے میں جوان تیر کردی وجلت قلوبون اللہ یاد چی دوئی زلو پیرشی دانا چه جذبہ کرا پیروئی جذبہ کرا گئی نو پیر مریدان ناستی وی اللہو اللہو اللہو اللہو نو بیا وی ہو ہو ہو ہو ہو بیا پا ہو ہو دا جذبہ کے وی پیر راغلے و دا پیر نرے وی جذبہ کے نرازی پیارشی دا چھ جذبہ کے رائی دا اصل کے شیطان دا سارا یولا با کئی ہاں با بیا واما اذا بعد ابو مزرین و اقوال بی پیش کن تو شیطان ورزارسه چل کئی دا شیطان دوکا کئی وی پیر سید دیو جذبہ کی راغی و اللہ ویوی پا گڑی دو شاو دا جذبہ کی نرازی مرا مومن پا یرشی انما المومنون اللذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم کلا چی آگشی اللہ پیار شید دوئی زلونا او یاریگی چوا ما نا خود جوان ناشت لیو وَإِذَا تُلِيَتَ لَيْمَا آتُو زَادَتُمْ ایمَانَا کَلَا چَ مُسْتَحِشِ دَئِ بَانِ آیَاتُنِ دَ اللَّهِ زَادَتُمْ ایمَانَا خَارَ كَيْ دَئِ لَرَا سَرْ دَ ایمَانَا قرآن وارلی دَ ایمَانَا غَا سَرْ خَارَ شِ شَدَئِهَا وَسُورَ دَخْوَنْ كِتَابْ دَي وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَلُونَ اَخْبَلْ رَبَّانِ نِزَانْ سْبَارِي مَنَا وَئِ جَمَا رَبْشْتَي هَرْ سَكِبَا اللَّهَ زَانْ سْبَارِي الَّذِينَ يُقِيمُونَ صَلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَا مِيُنْفِقُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا دَغَ اولائکا هم المومنون حقا دغا کسان هم دی مومنان دی پرشتیا صحیح مومنان دکا دی و اولائکا هم المومنون حقا لهم درجاتم عند ربهم اللہ بدیل درجی ورکی و مغفراتن بخن بودگی و رزقن کریم او رزق بدی عزت ورکی رزقن کریم انہی ہوئی رزق خوراک و سپیم گئی خوراک و خنزیر ہم گئی خوراک و کافر ہم گئی دله و خوراک ورغی خو دی عزت خوراک وای کوچا ډوډۍ به خو دی عزت وای ا دی عزت خوراک خون کوي چې د بی عزتای خوراکي غبس هغه څه سپم کوي ځړیا سپیتام خلک ډوډۍ ورغی هغه یو خوري سپیتام خلک په پایو کې ماته کې وی خوري رزق به خو دی عزت پوچا تو سترګو باندې وای و مغفرت و رزق کریم ای باخنا و رزق کریم او رزق عزت مند الله بول دی عزت رزق ور گئی او دا صفتونه د مؤمنانو دا چې کله موږ بخپل ځای راشو بیا به موږ تفصیل کړو دا ګڼو سورتونو کې سورہ انفال کې آیت نمبر 72 آیت نمبر 74 سورہ توبہ کې آیت نمبر 71 سورہ رات کے آیت نمبر 20 سورہ فرقان کے آیت نمبر 63 دا بیا ځان لرا جمع کا او په دې زما شاګرد مولوی خالد مستقل کتاب لیکلی دی صفات المؤمنین چې دا را جمع کا او لګي وګوره چې دا صفاتونه ما کې شته او کنا کوئی نشکر باسا الحمدللہ سنے طولو صفتنو باند موصوفی اما او که سیئے و سنیئے نوچے کم نینو اگا پزان کے راولا ددید پارا چھ مزین شے خیستا شے او چھ کل ادا صفات در کے رالل نتبہ بیا کامل مومنی حسن مومن یہ خلیمگر مومنی کامل مومن با علی صدا صفتون ازان کے راولی کوچیشو کا متبا کامل مومن شے لگ سورہ فرقان و گوری آیت نمبر 63 وعباد الرحمن اللذین یمشونا لالارد حونا دا اللہ تابدار بندگانا اغه دې چې زوځي په زمکه باندې پاج ځای هاونن پاج ځای باندې ګوره دا صفات دې مومن چې پاج ځای باندې ځا روح ندی ویلي په ناراستای ندی ویلي ناراستی مکو حضرت عمر دورو یو ظلمي او غلا چې په ناز نه خرابوانو په روح بازار کې حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نولید آواز و اللہ ورگوی راشا چراگ ویدئی بیماری اغوی نا اخبو کے دیسا تکلیف دے ویدئی دا مخی و اللہ ہو وردئی دا سلو پچانتے گرزا پدی بازار کی با یهود نصاری اتابوی نی وی بچے مومنان ناراستا شوی ناراستی مکاوا چه ترور رو ازان پسی چپلی راک آگه دوڑی در پسی لکل ریل گاڑی فیجی نا زپا چستائی خو آجزی زان لشه دی پا آجزائی زا پا تکبر مزا بازی بانده یه اغا پا تکبر روانی اغا پا چه تگوری کی با سره پینسی بور پسی راک کشی اچه روانی دا سک بی لکل اصلا سی نیخ کری یو اته وای ګنده ورو د اسمات له نزي اذان له علوم تکبر جوړ کړی چې په دنیا د ټینګه کړیا نو تکبر مکا وا پاجزي ځان کې عجزي پیدا کا ال وای باد الرحمان الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما کله چې خبرې کوي دې سره جاهلان وای ور د دینا پورا د توحید ولذین بیتون الرب مسجد و قیاما هغه سان چې سپتی ری یپتا په سدی او پودری دو عبادت ان کول شپې ولذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما الله نه دعاګانې غواړي الله موږ جهنم نه وساته والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا اوا غسان چغی خل مال خرج گئی لم یسرفونو زیاده نگئی ولم یکترون کمی کئی وکانا دین ذالک قواما وی پمیند دیکی ادری دون کی گورا سورا دا پا دی یو آیات کی دا جون لاریو خیلی چه خرچ کے زیاده امکو کمی امکو پا زیاده کے چه گٹی لس او لگی شل نو سبب د قرضونو د لاندې جون باندې پریشان دي چې ګټي لاس او پیخي د خانانو کې یې عجز هه پیخي د خانانو کې نو صرف د رسول نشي نو بیا واستو مانه یو او کمن مکو چې ګټي لاس او لګي یو روپایو نه نو سبب د اولاد بل تلاس نیولې اولاد به په سوال اجازه کې اولاد کے با اگر خودداری ختمہ کی احساس کم تریبے بکی پیدا کی نمز زیادے کو مکمے کو اکان بین ذالک قواما سرح کلی رسولی کے خودل درمیانا جو ان تیرو چھو تون مرے تیرو لیشی سوکسو کی نوگا گٹی لسا لگئی شلخانی کئی کیا نا زاند خان سارا برابر ہے نو بیا سر تا نیشی دا سولے نو بیا دا قرضون دا لاسا او تختی پچشی قرضی پیرا رکھی دی دام مکاوا دام مکاوا چو اللہ دا اللہ پیسے در کڑی دی اتاڑو پیسا نو لگے چو وز دے رسی نو لگو پزان وز دے نرسی و نیشتے را سکا سما خبر آوا وز دے رسی دا خیص و ارلائے نو جیاد والا زان لا لین گوزر والا زان لا خود آده والا نو چه واس ده نرسی نو ازم و بلائن کوچ کسم پا دی خود باد نخ کاری پا دی باد کاری چه سبا ده بل کرزون دلان دی اکوسا که در دولاری وی کرز راکا اغالا که در سادارا چولی یروان کرده ده ده ما پیسه نراکی سور اخکولی وصولی که خودل چه درمیانه جوان تیرو نبی علیہ السلام بارک ام المومین نے تاپوسو شو وید نبی علیہ السلام کم یو عمل دیر خواہو نبی علیہ السلام وردوی ما دیم آلے آغا عمل دیر خواہو چا میشے کولے شو نبی علیہ السلام کون کے سنوو نپا یو کا جورے گزارا کولا او یو کا جورے خورای نچکالا فراختے آرالا وی اوز خیر دکا دو دو خرائی نو خیر دی دکا فراغ تیار آلا نبی علیہ السلام زغا سنو صحابی را گوی منگل سولی را گوی نیشتے را سکا نوگئی واپس شو جللے ابو موسیٰ شریو اغیرہ نوچی اوخان ور سکا را آلل نوگئی تے سوال جاگو کوئی راشی چی اوخان درکم نبی آئی اوخان ور لور کل نبی علیہ السلام امہات المومنین سارا لوگی تیرو لے وچھے بل طرف تا داگر جو ہم دو گورے نو پا زرگون لخکر روان دے صحابہ دی اور نبی علیہ السلام سارا المومنین دا اگئی توئی تاسو مخ کے زی صحابہ مخ کے اولے گل اور ام المومنین توئی دادا چھے منڈا برابر کو نو پلے خزی سارا منڈا برابر ہولا دائم جوان دو صحابہ نیزبازی کئی ام المومنین توی راشا تماشا ہوکا نو ام المومنین وی زرال با او دا نبی علیہ السلام پوگرنی زمہ کی خدا او ما تماشا کولا نبی علیہ السلام بگی بس نو ما بگی نلگا نو را تماشا کو مالتی دا نبی علیہ السلام پوگی زرائی خو خوان دیور کو دا سی جوان دیونو تلک جوان دو گورا دا پیغمبرو نو چکم جائز دی نو اگر دا ناجائز کرو چکم ناجائز دی نو اگر دا جائز کرو تا تا دا جوان چل خی قرآن درمیانا جوان تیرو طالبی دا طالبان جوان تیرو مالداری دا مالدارو جوان تیرو عجز دا عجز جوان تیرو وست نرسی خجا مواچو وست نرسی پا یو جوڑا گزارا کو ضروری کو نگا چطا دے دے بل دے پارا کے انسان دے پارا ہو گورا وَالَّذِينَ اَذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ولم يقدروا قام بين ذلك قواما آگا سان چه کلا مال خرچ گئیو زیادے میں گئی نو کمیں کئی وکام بین ذالک قواما وی پمیند دی کی ادری دون کی والذین لا دون ما اللہ الان آخرا بل صفاتو مومنانا غدی چغید اللہ سرب الالہ نگر گئیو بل سوک آجت روان منی صدا بابا د باد ذمہ دار دے ادا د سر خو کی ادا د زیڑی ادا پیر سے دے او دے دا سے دے د اللہ من کی خیر دے دا د کرامت نو خاون دے ولا یقتلون الناس الذی حرم الله الا بالحق نو اجنیو نو ساوا چرام کڑی دی اللہ و جندا کو مگر په قانونی شرعی خلق نو اجدی هو قانوني شرعي او هغه به حاکم نافذ کوي کما مړ یو کو حاکم با هغه قصاص کوي خپاري کوم سلګ ځای پر خوده کله مړ وارثان معاف کوي نو معاف کول شي او خیر دیت بوله ورګي او هغه ورته دیت معاف کوي دا یې خو خلا یا ڈاکے اوگر ڈاکو دے نوانا با وجلشی خوشوک بے وجنی زو تنا حاکم بے وجنی لکا دی سارا بیا فساد جوڑی گی آسی با دی سارا آوارای جل پٹکڑی و مردے کی نتاو ماں تے اجازت نوے کرے وَلَا يَقْدُنُونَ النَّفْسَ الَّذِي عَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَاقُ ولا يزنون او نزنا كيو ومن يفعل ذلك يلقى اثاما چاچه دا کارو کو او غوغول شي هغه صح مقام تا الا من تاب مگر چاچه تو وکلا ور سره ګور دا ذکر الا من تاب ګناونه دی وکړ تو وکلا الله معاف کول ولای ک معاف کړی دي کی سزا بدل ورکی الا من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَلْأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللہ بولا بدائے پنے کو بدل کی حدیث کے رازی بے قیامت پر از اللہ بھئی اوتن تو اتادا کار کرے ہو دے بوئی جیا اللہ اوما کرے ہو غلا دے دا کرے ہو دے بوئی اوما کرے ہو دا عمل دے کرے ہو دے بوئی ما کرے ہو یو یو دو جرمونه با الله د تیاد کی دا جرم نکړه او دا جرم نکړه او دا جرم نکړه دی بو یا او الله کړی میو دیو په څړ کې وای چې زما ځای په جهنم دی خود ودا سی او عمل کړی چې الله به خوشاله شوی نو الله به ورته وای تا ستاسو ګناونه ما په نیکو بدل کړم چې الله ورته او قصدن به الله ولا څه ګناونه پرې خو دی هغه به وته نه یاد کړي نو الله ورته ستا ګناونه مې په نیکو بدل کړل نو چې دې دا ووري چې ګناونه په نیکو بدل شو نو دې به الله ما غپلانې کارون کړو هغه پلانې مې هم کړو دې به په خپل خپل ګناونه یادې چې کوم الله پرې خو دی زګه په نیکو بدل شو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ دا کسان چې دي بدل بکی الله دې ګناونه بني کو ګناونه کړیو غلط کارونه کړیو الله باغ خپل کو باندې بدل کی داږي بدل کی بولل نه کای حساب کی سوره مهربان ذات دې بیان ته نه فرمانه سورة المؤمنون اقرأ اول اذن المؤمنان صفتنا قد افلح المؤمنون تحقیق سرا کامیاب دی مؤمنان مؤمنان سوق دی الذین هم فی صلاتهم خاشعون آگسان چاہی مزنوں کے یریدن کی دا اللہ نا مسکی دا اللہ دی یری کئی دین والذين هم من اللغو مورزون آگا سانچ غیگا بسونا مخڑیو لغو کل امر باطل هر غلط کار والذین هم لزکات فائلون آگسان چغی زکات ورگئی والذین هم لفروجهم حافظون آغا کسان چا اخبر و فرجون لساتون کی ہاں کمزائی کیا اللہ جائز کری خضا خاونا والذین هم لأمانات معاد امراؤن آغا کسان چا اخبر و امانتون لا وادولر لحاظ کرن کی امانت دے اغا پورا کا چاور سغا امانتی خیر اغا لیوار کا امانت ادا کا وادی در سره چا سره د کړي نو وادي سره اورا سوا والذین هم علی صلاتهم یحافظون هغه کسان چې لې مزونو باندې نگاه باندې کوي یعنی امی شي کوي اولئک هم الوارثون دغه کسان په میراث را غستون کې دي جنت لا نو الله به له جنت درکوي دا د مؤمنانو صفاتونه دي مومن دری کسما دے یو دا آلا درجی والا مومن درین دا ادنا درجی والا مومن او درین دا درمیان درجی والا مومن کل کل دو درجی کی اچا تا درجہ او کتا درجہ لگا سورہ واقعہ تم آیات کے او کل دری سی کی چلو مومن دری درجی دی سورہ فاتر آیت نمبر 32 دو دیر شمو گو رئی سورہ فاتر آیت نمبر 32 مومنانو کی درجی شتے سنچ پا نوکرائی کی درجی دی دچا یو گریب دے دچا بل گریب دے ٹول نوکران دی و دچا 16 گریب دے گچا 17 دے گچا 20 دے گچا 22 دے گریبو نا دی دقا سے پا مومنانو کے اللہ گریبی خود دے دے درجی خود دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل الناس علی قدر منازلہم ام المومنین وی من تا نبی علیہ السلام ویلو جدار چا قدر دا غد درجی مطابق کوا د چا درجه سورا دا داغی مطابق اغلا احترام او قدر کوا لوئے درجی والا دے احترام قدر دیر کوا کمی درجی والا دے داغ مطابق والا کوا سورہ فاتر دو اشتما سپارا آیت نمبر 32 ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بیا مونږه په میرا سره ورګي کتاب هغه غسان الله چې مونږ جوړ کړو زمونږ باندې غانو نا فمن ظالم لنفسه بازي دینا کمه کوم یو بل ځان لا ومن مبتسد بازي دینا درمیان پاتې شو ومن سابق بالخيرات باذن الله بازي مخې کې دنیا بنه کوکي په حکم د الله دری درجی شوی یو منم ظالم لنفسه بعد دینا کمی گونگی اخپل زان لا سمت لبو دخپل زان اصلاحی اکڑا نوری چا تغا گونکو دویم و منم مقتصد بعد دینا درمیان پاتی شو دزان اصلاحی اکڑا دخپل بچو اصلاحی اکڑا دخپل کور اصلاحی اکڑا دخپل تبر اصلاحی اکڑا دریم وامنم سابقون بالخیرات بإذن الله بازی دینا مخی کی دنگیونی کوتا پا حکم دا اللہ پا ضربونو باندے پا لکونو باندے خلقو اصلاحی اکڑا زمان امید دا چاورت شیخ و قرآن بپدی کی زکا نم دا پاکستان گوڑ گوڑ خپرے دا دا افغانستان پا غرونو کی په نورستان په غرونو کې د کونړ په غرونو کې د بدخشان په درو کې د شیخ القرآن شاگردان هغه اړم دی درسونه کوي زمون شاگردان اړم دی درسونه کوي دا موږ ته منسوب دي زمون شاگردان موږ ته منسوب دي پا په بهر ملکونو کې په امریکا کې زمانه د قران درس کوي په لندن کې د دې باجا زمایو شاګردو زمانه د قران درس کوي په سعودي کې د ریاض کې پروسکان اتدیر درسونه زمون د قران کریم په جدا کې درسونه په امارات متحده کې درسونه ومنهم صادقون بالخيرات باذن الله ان شاء الله قران څوک هغه د زمیدار سړی زیو او په اروپالی پلارو فاتشو او شیخ القرآن وی زورو که امو پلار سرا رد تر آغرین دا مدرسی تا مخامق زمنگ ارد تے جیداد دا نکد وقتو نو پلار سرا رد تر آلما نو پلار میں پٹی کے گوٹ کو زتوت تاو ختم پتوت کے ترانگڑ زلانداوا ترانگڑ پی جنے واخپ کې زمیدار راړي د پړو نه جوړا کړی ترنګړ وته ای داغي نغټه چې ای ته شلیته وای نو ترنګړ ځوان دا وا زپای کې کې نه استم جوټي مې خړې نو د شو پلان مې او سات بعد راغې چې زیو کا تم چې خو چې ته لاندې کې نو له ما نو زنو ما پلان مې وا زنه وکړ زوندو ما ورته هم په دننه او د شریو ما کوی ته وکتل کوی ګم نخکار منډه کا کوړه چې کوړه ته له غس شو چې کوړه لا زور کوړ زمون اخوا دغه مخکی وجره ته دی کې دن نو مجالته لا کوړم نو ما بیا په منډه رټ تراغه وار خطا نه چې څه چا تروک شو ناری والی دی کې ما आवाज واورې زبطوت کې بار په ترنګړ کې دوه ما وی آواز می ورکه وی چوی کتر وی چوی تا دقا دایو دیو زنی پا مندو مرکم وی را دوی جی راکوش یا وی زر راکوش شما تودنا مو زمیدار خلکو پنپیر چاپی جنده خاندان چاپی جنده خدر خیل او دا چاپی جندل دا اللہ احسانو نن په دنیا کې چې کم ځای ته ځو د پنځیر نو مالې نور څوک دی پیژني پنځیر ځان سره لیکا هغه څوک ځان سره نمونه لیکي د مدرسو چې هغه مدرسې د توحید خدمت نه دی کړې او چې د توحید خدمت د کم ځای نه شوی دی نو ته په هغه نوم ځان د بابت خیاري ځان سره غټ پنځیر لیکا ومن سابق بالخيرات باذن الله باز دینا مخی کی دنگی دنی کوتا پا حکم دا اللہ باندی لان لگئی لوئے مقام لوئے درجہ زمان امید چا اللہ باور کری ذالک اول فضل الكبیر او دان داد غروال لوئی نو مومن دری درجی دی دلتی اول سورہ بقرہ کے دا مومن پینز صفتو نو خیل دا دنیا حکم او دا آخر حکم او خودو اوس مشکلات الف لام میم دي ته حروف مقطعات یا متشابهات مقطعات یعنی کچوی دي د اسماء او د افعالونه لکه الف د الله نه لام د جبريل نه میم د محمد نه سوکو تا متشابہات ہوئی متشابہات ہوئی تذکر ہوئی چھ سڑے پر اشتباہ کے غرزائی چھ دا دی علیف لامین سم آنا دا سم مطلب دے نباندے پر مطلب نپوئی گی او دا اللہ دا دی دا وجنا ذکر کری گی چھ کتا ہر سورا لوئی عالم چھے وظایری ټکی دی ته وتا ګوره په مطلب نه پوهیږي زه په پوهیږم سٹایلم زمایلم تنه راځي دا یو سبق دی منلا او د دې خوان الله د چا چا په زړه کې اچي چغا عامل شي د قران هغه ویل نشي شیخ القران رحمت الله علیه ما د خپل استاد نه تاسو وکړه چې د دې حروف مقطعات څه مطلب څه وی آو ما په دې څو ګویږي وی آو ما لګا څوک وی لګا شاول الله رحمت الله عليه یما نه دې زمانہ کې ته به پويږي کنه وی آو یما چې بیا مونږ ته ولې نوې وی زی ویل نشم ما دا سملا سی چی ویلو نشی وی ما تاوی گوه خواگا که ترخا وی ما تاوی چی خواگا وی سن خواگا وقتی وایا وی ما چی خواگا دانو وی سن خواگا وی ما تاوی چی آخو دا مزوکاتو ندا وی ما تاوی چی دام دا مزوکاتو ندی سره پیپویی گی ویلو نشی نو الف لام میم منگا سوک سوک تاویلات پا کی کئی نو موائل الف دا اللہ نا لام دا جبریل نا میم دا محمد نا اشارہ دا سند دا قرآن تا چدا قرآن کریم دا اللہ دا طرف نا جبریل امین تراغلے جبریل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تراغلے او محمد رسول اللہ صلی اللہ منتویلے دے ذالک الکتاب ذالک او حاضر سر اشاره کی گی اغشیتا چگا معلومی بمین دا متکلم او دا مخاطب کی لگا قبر کے ملائک راشی او تپوس کئی ما تقولو فی آدر رجل سواید دی سڑی بارا کی دنبی علیہ السلام بارا کی نو سوچ نه پويږي نو غوي وي هاذا ذالک سره اشاره کی مفرد مذکر مشهد بالبصر تا نو وي نبی عليه السلام قبر کې حاضري کی مرتدين وي نو وايي دغه قاعده نه مړه چې مفرد مذکر مشهد بالبصر تا هاذا ذالک سره اشاره کی هغه شی تا چغه معلومی په مند د متکلم د مخاطب کې ضروري نه ده چغه د مشهد البصری لگا ذالک ما غند منو توحید سوره قاف کې راځي ذالک ما غند منو توحید دا غوې چې خدای غنه تخدید دی نو ذالک سره سوره قاف آیت نمبر 19 مرگ تا اشاره ده نو مرگ بستر گو خکاری نو مرگ بستر گو نخ کاری او دا سه قرآن کی دیر اوزائی نو کی حازا و ذالکا سر اشاره کی گیا غشیتا چگا معلومی بومین ده متکلم او ده مخاطب کی بستر گو نخ کاری تو دیو ایسی مسند احمد کی روایت رازی ما تقولو فی الرجل الذی بویسا فیکم دا غسڑی بارا کسو آئی چه تاستر آلی گلو شوئے ہو حل جلو حازاشتے نا او کا حازاشی نمانا دا چه غستان زمون منس کے معلوم دے دا غسڑی بارا کسو آئی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابداری نکڑے وکنا نزالکہ سر اشارہ دا آغا شیطا چه غمعلوم دے پرمین دا متقلم دا مخاطب کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ دا کتاب چې نشته ده شک بدی کې نو قاعده ده مناطقه او دا چې شک راځي په نسبت کې هر دلته په نسبت دي چې کتاب مفرد ده نو شک خاصم بیا نشته مفرد کې شک نه راځي نو وایو نه دلته دا نسبت ذکر کرے ندے او دا نسبت تام کرے وے پنور زائنوں کے لگا سورہ یونس آیت نمبر 37 وہ دیر شمو گو رہی آل دے دا نسبت پورا کرے وے سنگا چدا کتاب دا اللہ دا طرف نہ دے او پدے کی شک نشتے یعنی اللہ را لے گلے دا کتاب نو نسبت تام شو او پا دی که شک نیشتے چه اللہ را لے گلے دے نو نسبت تام شی سورہ یونس آت نمبر 37 و درشم یو لسم سپارا وما کان آد القرآن و یفترا من دون اللہ ولیکن تصدیق اللذی بین آدئیه و تفصیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین نیست دے شک بدی کی من رب العالمین چھت طرف اگرر دے مخلوقات نہ دے سمت لگو دا کتاب اللہ را لے گلے دے او دی خبرہ کے شک نیستا چھا اللہ را لے گلے دے دی خبرہ کے شک نیستے چھا اللہ را لے گلے دے دیو جی ابن کثیر ذکر گئی لا ریب فیه انه نزل من عند الله نشت ده شک بدی کی چه دارا غلد طرف ده اللہ نا خوبا ابن کثیر بالا پوئی گی چه ده پنپیر اوبد اس کلی چه ده پنپیر اوبد اس کلی نپوئی گی چه ابن کثیر اوڈی وئی چه لا ریب فیه انه نزل من عند الله اگا نسبت تام کئی شیخ القرآن دا کمال وکړ چې باغې تاییدات پیش کړ چې سوره سجده کې الف لام سجده کې و دېر سمات او سوره یونس و دېر سمات او دارنګ سوره سجده کې دوه میات کې لارې به وی مر رب العالمین نو معنا دا ذالکل کتابو دا کتاب دا اللہ دا طرف نہ دے لارے بفی نیشت دا شک بدی کے یا نبی مانا دا نہیں مانا دا لا ترتابو بی شک مکوی بدی کے ہوتال المتقین کلکوال دا پارد متقیانو یا ہوتال المتقین ہدایت پر مانا دا رنا ہوتال المتقین رنا دا دا پارد متاکیانو دا اولی من دا مانا اکڑا زکا چتوائے ہدایت دے دا پارد متاکیانو ندل دا ہدایت دے متاکیانو لا او سورہ بکرہ آیت نمبر 185 ہو گورئی یو سر پینزاتیا سورہ بکرہ آیت نمبر 185 یوسن پینزا آتیا دل دا سوئی شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن حدل الناس حدل الناس داد تولو خلق لا ندل دوئی حدل الناس تولو خلق لا حداد اول گئی حدل المتقین صرف متقیان لا حداد نو بیا سمانا سیو زاوی ٹولو خلقو لے ہدایت دے بلزاوی وازی متاکیانو لا اصل کے دے ہدایت پر مانا نپوری گی ہدایت پر گنو مانو رازی ممخ کیوے لیو یو ہدایت پر مانا دے بیان بل ہدایت پر مانا دے کلاکوالی او درانا نو یو زاوی ہدایتی یو مانا دا او بل زائد ہدایت بلا مانا دا او دا دوانا مانی او دلت مانا سب ہدال المتقین رنا دا متقیان اللہ کلکوال دا متقیان اللہ چھ قرآن ہوئی نو اگا کلک شی اسی مومین یہ ہو چھ قرآنی نہیں ویلے کلک نی چھ قرآن ہوئی نو کلک شی او چھ بل زائد ہدال الناس نوال دیمانا دا ہدل الناس بیان دے دو ٹولو خلقو دے پارا بیان دو ٹولو خلقو دے پارا دے نسو چپدی نپوئی گی نو آگئی پائدہ تینا متاکیان ہوا گستا نو فائدہ خوٹے آئے کافر ہوا گستے دا چو قرآن اوڑے دلے وے آگئی ایمان راوڑے دے نو دا ایمان فائدہ نوا پیریانو تی اما غصر وچ کافیرو اورال القرآن وارد نوغی چگکڑے ان سمعنا قران مجبا يادي لرشد فامن به منګه جی با قران اوریدو لار خی دې اصلاح طرف ته من بی ایمان راړو او کافر ته फायदा غسته دغه معنا نه ده یو ځای هدایت په معنا د کلاکوالی چې مؤمن کلاکای بل ځای په معنا د بیان دا دواړه معنی سورہ آل عمران کې راغستی دي. سورہ آل عمران یو سل اتو دیرشم آیاتو گوری آیت نمبر 138 یو سل اتو دیرشم آیات سورہ آل عمران هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین دا قرآن بیان للناس بیان دے ټول خلق دے پارا نشار رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس بیان للناس هدى للمتقین ندی آیت کے صغرا وهدى وموعظة للمتقین رنا دا اکلاکوالے پندے دے پارد متقیانو اس آیتو لگیت کے نا هذا بيان للناس هدى للناس وهدى وموعظة للمتقين او پندو نصیحت دیکھ لکھ والد للمتقين دپار دمتقیانو اگر متقیانو دپار کلک والد اسی مومنی خوچه قرآن نیوه لنو کلک نیو او چه کلا قرآن ہوئی نو بیا کلک شی و مضبوط شی خلق و یر دا استاز و شاگردان دیر سختی سخت با نیمه و تا قرآن ویده تو تا قرآن وای نو بیا وکلکی نو قرآن و تا وای نا نو کلک بسشی کلکی خو پا قرآن نو چه تو تا قرآن و نفی نو سبا کلکشی و دل المتقین اس متقین چاہتا وی نو دا غی پینز صفتونا او غبا دا تفرین بعد وایو تفریدا او بیا د جمعې راز دا نو چې سبق سم ختم شي جمعې موږ باندې راکو